Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmaîn. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel kitabi kitabullah ve eftelel hediyeti seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Levla ma messel hacere min encasil cahiliyeti ma messehu zü ahetin illa şufiye ve ma alel ardı şey'un minel cenneti gayruhu. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını okuyup izah edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pâki için vesair enbiya ve mürselinin ervahı için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının, etbaının ruhları için, hasreten Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ervahı için, eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar geçmesinde, gelmesinde emek sarf etmiş olan alimlerin ve ravilerin cümlesinin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu ibadethaneye teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan bütün sevdiklerini ve yakınlarının ruhları için, biz yaşayan sağ Müslümanların da Cenab-ı Mevla'nın rızasına uygun ömür sürüp onun huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif buyurun okuyalım. Hadis-i şeriflere sonra geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Metnini okumuş olduğum hadis-i şeriflerin birincisi Hacer-i Esved hakkında. Hacer-i Esved renginden dolayı Esved diye sıfatlanmış. Rengi koyu renkli olduğu için Esved denmiş. Hacer de taş demek. Hacer-i Esved. Ama Hacer-i Esad da diyenler var. Yani en mesut, en siyah taşlardan birisi. Bu taşı İbrahim aleyhisselam tavafın başlangıcı olmasının nişanesi olmak üzere Beytullah'ın köşesine yerleştirmiş. Ondan sonra Beytullah'ı tavaf edecek olan hacılar, ibadet ehli, ömreciler, mütemirler, hacılar ona selam edip, istilam edip ondan sonra oradan başlıyorlar ve şöyle saatin ibresinin dönüşünün tersi istikamette, şöyle yukarıdan baktığımız zaman o istikamette Beytullah'ın etrafında tavafla devam ediyorlar. O ibadetlerini, vazifelerini yapıyorlar ve her Hacer-i Esved'in yanından geçerken de ona el kaldırıp Bismillahi Allahu Ekber deyip istilam eyleyip ondan sonra tavafın şavtına devam ediyorlar. Bu Hacer-i Esved tabii telaştan, gürültüden, sıkıntıdan, izdihamdan, kalabalıktan doğru düzgün görülememiştir. Gidenler tarafından bile pek dikkatli belki görülememiştir. Büyüyecek bir tepsi gibi, bir halka gibi olan gümüşten bir çerçeve içinde, kalın bir çerçeve içindedir Hacer-i Esved. İçerisi böyle oyuktur. O gümüş yüzük gibi olan şeyin içeriye doğru iç kısımdadır, çıkıntıda değildir taş. Ve şöyle dikkatli bakıldığı zaman turuncu renkli, sarı renkli, kırmızı renkli bir efendim damarlı renkli zemin yapıştırıcı, birleştirici malzemenin içinde 12 kadar parçadır Hacer-i Esved. Yekpare idi ama İbrahim Aleyhisselam'ın oraya koyduğu zaman sonradan bu insanların edeplileri, edepsizleri, çok acayip insanlar vardır dünya üzerinde. Kimisi gelmiş Beytullah'a hücum etmiştir. Kanuni zamanında Bedevilerden, cahillerden, o çöl Araplarından bir grup hücum etmişler. Daha öncelerde çok şeyler olmuştur o Beytullah'ın etrafında, kavgalar, gürültüler. Çok hürmet edilmesi gereken bir yer. Beytullah, Allah'ın ibadet yeri. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çadırını kurup ibadet ettiği zamandan beri müstesna bir mahal. Ama işte o Hacer-i Esved'i o yerinden söküp de şeye, Necd'e kaçırmışlar. Neden sonra ellerinden alınmış? O esnada parçalar haline gelmiş de o parçaları tutturmuşlar böyle bir zemin içinde. 12 parça irili ufaklı böyle taşlar şeklinde öyle görünür. Görebilse baksa başkaları, böyledir bu işin aslı. Yani yekpare böyle bir kaldırım taşı tarzında değildir. Rivayet edilir ki bu taş parçalarından bir tanesi Kanuni Süleyman'ın türbesinin kapısı üstündeki pencerenin üst köşesine şöyle bir yerleştirilmiş bir siyah taş vardır. Birisi odur derler. Oradan getirilmiş, buraya konulmuş. Bir tanesi de Sultanahmet'te bir cami var malum. O meydan bittikten sonra şöyle aşağı doğru inince, adını şu anda hatırlayamayacağım. O caminin de bir yerinde ben oraya gittiğim zaman gösterdiler. Bu da Hacer-i Esved'in bir parçasıdır dediler. Burada da yani böyle iki parçası var. Parçalandığı için o devirde parçalarının bir kısmı da buraya getirilmiş demek ki. Bu Hacer-i Esved mübarek bir taştır. Hazreti Ömer öpmüş onu da, demiş ki Resulullah'ın öptüğünü görmeseydim sen bir taştan ibaretsin. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, ya Ömer öyle deme. Bu taş senin bildiğin taşlar gibi değil. Bu taş fayda da verir, zarar da verir. Hep önünden geçip de kendisine istilam edenlere, yani Bismillahirrahmanirrahim deyip de tavaf edenlere kıyamet gününde şehadet edecek bu taş diyor. Bu önemli bir taştır. Lalettayin bir taş değildir diyor. Onun üzerine şöyle göğsüne vurmuş Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Ömer, sana mübarek olsun Allah'ın verdiği ilim demiş. Yani ne güzel insanlar. Ne? Birisi halife, koca muhterem insanlar yani. Hepsi büyük abide gibi değerli insanlar ama karşı taraftan bir hak söz söylenince ne güzel karşılıyor. Ötekisi de bak, o büyüktür, bir laf söyledi, ben de susuvereyim demiyor. Hakkı söylüyor. Çok edepler var. Büyüklerin hayatlarını okumakta çok fayda var bize. Bak bizim bu okuduğumuz da zaten Resulullah'ın hayatından sahnelerdir bunlar. Sahne sahne. Hadis ne demek? Resulullah Efendimizin ya sözüdür, ya kavlidir, ya takriridir. Resulullah'ın hayatından bize pencere açılıyor da biz oradan onun şeylerine bakıyoruz. Hayatının sahnelerine bakıyoruz. Çok faydalıdır. İnde zikri salihin tenzilir rahme. Rahmet iner. Yani salih insanların, büyük kimselerin, büyük evliyaullahın, ashab-ı kiramın hayatını okuyun, ibretle okuyun, dikkatle okuyun. Her hareketlerinde çok ibretler var. Mesela o Hazreti Ömer, birçok hadis-i şeriflerden belli ki baba yiğit, bahadır bir kimse. Boylu poslu bir kimse, güçlü kuvvetli, pazusunu kimse alt edecek durumda değil. Kılıcı kuvvetli, yumruğu, pazusu ağır, kuvvetli bir kimse. Ama birisi gelmiş hanımını şikayet etmek üzere Hazreti Ömer'in evine. O da çıkmış kapıdan dışarıya. Diyor ki, onlar bizim yemeklerimizi pişirirler. İhtiyaçlarımızı görürler. Onları hoş gör diyor. Bak, gücüm kuvvetim var, ben hanımı ezerim, döverim, vururum, kırarım demiyor. Çok ibretler var. Onların hayatlarını okursak hayatımızı nasıl geçirmemiz gerektiğine dair bilgiler alırız. İşte bu mübarek taş hakkında neler söylesek az gelir de, bu mübarek taşı hakkında Peygamber Efendimiz şu hadisi şerifi buyurmuş. Diyor ki, levla ma messel hacere min encasil cahiliye. Eğer cahiliyet devrinin necasetlerinden, pisliklerinden Hacer-i Esved'in üstüne temas etmiş şeyler olmasaydı, Hacer-i Esved'e, çünkü İslam'dan evvel cahiliyet devri vardı, o devirde o taşın üstüne temas etmiş, yer etmiş, sürüş, cahiliyet devrin pisliklerinden, küfründen, yanlış itikatlarından, bozukluklarından bir şeyler olmayaydı, yani abraş hastalığı gibi böyle semavi afet olarak böyle bir derde giriftar olan bir dertli insan kim olursa olsun, kim ona temas etseydi illa şüfiye, şifa bulurdu mutlaka. Cahiliyet devrinin kötü fikirleri, kötü itikatları kirletti de o tesir olmuyor. Yoksa değse, değen insan cüzam ne demek? Tedavisiz, imkansız bir hastalık o zaman. Şimdi de işte bilmem yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı, çok zor diyorlar ama cüzamlıları bir yere ayırt. Abraş hastalığı demek, abras veya abraş derinin üstünde böyle bölge bölge renk değişmeleri oluyor. Sonra onlar kansere çeviriyormuş. Deri kanserine ben doktorlara sordum. Yani o da bir amansız hastalık. Bilhassa o sıcak memlekette güneş ışıklarının deride yaptığı tahribattan dolayı olan amansız bir hastalık ve öldürücü bir hastalık. Amalık, gözlerin görmemeye başlaması. Bitti. İşte göz bir kere bir bozuldu mu bir daha düzelmez. İşte bak o hastalıklar bile ona temas ettiği zaman iyi olurdu ama demek ki o cahiliyet devri yok mu? Ah o cahiliyet devrinin o kötü itikatları, kötü fikirleri, kötü adetleri, o cahiliyet devri Araplarının şeyleri. Onlar olmasaydı o Hacer-i Esved'in üzerinde yoksa bu şifa olurdu. Ve ma alel ardı şey'ün minel cenneti gayruhu. Cennetten yeryüzünde bundan başka hatıra numune yoktur. Cennetten inmiştir. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var ki Hacer-ül Esved'i Esved cennettendir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Mübarek bir taştır. İşte bunun hakkında böyle buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Suyuti, İmam Suyuti Hazretleri de İsnaduhu Hasen'in buyuruyor. Sahih isnatlı bir hadis-i şeriftir. İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Amr İbni As'tan da rivayet edilmiştir diye anlatıyor. Allah-u Teala Hazretleri oraları ziyaret etmek nasip etsin. Hacer-i Esved'i öpmek, efendim ona temas etmek nasip eylesin. Onun şefaati, onun ya Rabbi evet hacca geldi, tavaf etti, beni selamladı, benim karşımdan geçti diye böyle onun şehadetine mazhar olmayı cümlemize nasip eylesin. Bir husus daha var. Hacer-i Esved'in başında çok çekişme oluyor. Tabii insanlar sevdikleri için herkes hücum ediyorlar. Herkes hücum edince de bir izdihamdan dolayı bir itişme kakışma. İnsanlar itişmiyor ama hücum ettiği için omuzları çatırlıyor insanların. Şimdi ben bunu şahsen Müslümanlara eza cefa olmasın diye uygun görmüyorum. Uzaktan durup, hele kadınlar filan oraya hiç girmeyip uzaktan öyle şey yaparsa uzaktan işaret de gitmiş elini sürmüş gibi olur. Eza cefa vermemek bakımından. Fakat Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh mutlak öpeceğim demiş şeyde haçta. Bir girmiş burnu kanamış. Çıkmış abdestini tazelemiş, tekrar gelmiş, gene girmiş, gene burnu kanamış. Tekrar çıkmış, abdest almış, tekrar girmiş. Yani buradan da anlaşılıyor ki öyle yapana da herhalde pek bir ruhsat tarafı var. Demek aşık ve onun önemi. Resulullah öyle yaptı diye o gayreti yapmak istiyor Hazreti Ömer'in oğlu. Şeyin fakihlerinden, ashab-ı kiramın fakihlerinden. O da öyle yapmış. Okudum, hayret ettim. Burnu tekrar tekrar kanamıştı. Tekrar tekrar gitmiş dışarıdan abdest almış. İlle öpeceğim o mübarek taşı diye. Aşkından, şevkinden. O da öyle. İçtihat farkı yani. Kanaat farkı. O da öyle düşünmüş. Allah Teala Hazretleri iyi niyetle yapılan her harekete ecir verir. Kanaatler farklı olsa bile. Mühim olan iyi niyet. Efendim filanca arkadaş horul horul uyuyor. Belki şimdi uyuyor da geceleyin kalkayım diye uyuyor. Şimdiki uykusu o zaman iyi bir şey. Filanca arkadaş uyumuyor. İşte uyku uyumayayım da tesbih çekeyim, sevap kazanayım diye uyumuyor. O da güzel. Yani hepsinin niyetine göre Allah ola ki ecir sevap verir. Ashab-ı kiramın olsun, ondan sonra gelen Müslümanların olsun. Yaptıkları hareketlerde iyi insansa hiç aleyhinde dili bulaştırmamak lazım dedikoduya. İyi insansa onun kanaati odur. İçtihadı o tarzda tecelli etmiş, düşünmüş, taşınmış, aklı onun daha uygun olduğu kanaatine varmış. Onun için öyle yapmış diye hepsini hoş görmek lazım. Efendim filanca sahabe filanca ötekisinin üstüne hücum etmiş, harp etmişler, darp etmişler. Karışma sen. Onların zamanında olsaydın daha zor olurdu durumun. İlle bir tanesinin yanında olacaktın. İşte çok şükür kaç asır sonra gelmişsin. Allah kanlarına elini bulaştırmamış senin. Diline bulaştırırsın. Çok dikkat etmek lazım. Onun için bizim ulemamız kitaplarında yazmışlardır ki ashab-ı kiramın arasındaki bazı münazaalar, çekişmeler içtihat farkındandır. Yoksa birisini kötüleyip tepeleyip ötekisinin tarafını tutmak uygun değildir. İçtihadı o tarzdadır. Düşünür taşınır insan, düşünürse bazı inceliklerini de bulur. İyi niyetle düşünmeli yani. İnsan iyi niyetle düşünürse bazı kötü şeylerin iyi olduğunu anlar. Bir misalle şey yapayım. Şimdi bir zat İmam-ı Azam Efendimiz'i merak etmiş, duymuş şöhretini. Küfe'de bir fakih var, bir alim var ama alim demişler ona, imam. Demiş, savmış eşyasını, çıkınını yanına almış, çarığını ayağına geçirmiş, Horasan'dan kalkmış Küfe'ye. Neden? Şu zat-ı muhteremi tanıyayım, bu zat-ı muhteremin hizmetine gireyim. Onun yanında hizmet ederken ömrüm geçsin, vefatımın yanında olsun. Vefat edince bu muhterem zat cenaze namazımı kıldırsın da ahirete böyle bir dualı, ağzı dualı makbul bir insanın kıldırdığı namazla, dua ile geçmiş olayım diye düşünmüş. O niyetle Horasan'dan kalkmış, İran'ı geçmiş o devirde. Hicretten ne kadar sonra Peygamber Efendimiz'den? 1,5 asır sonra. Ondan sonra yani 150 yıl. 100 kadar geçmiş bir zaman yani. Küfe'ye gelmiş. Küfe neresi? Küfe Bağdat'ın civarında bir kasaba. Bir şehir o zaman yeni kurulmuş yokken oraya Araplar bir kasaba kurmuşlar, tesis etmişler, yerleşmiş Araplar bir şehir olmuş. O zamanki şehirler de bizimkiler gibi şimdiki uçsuz bucaksız değildir. Etrafında surlar vardır, 5-10 evden ibarettir. Yani bizim şimdiki köyler gibidir tahminen. Neyse Küfe'ye gelmiş, çarşısına bir dükkana yanaşmış, bir adama sormuş. Burada bir İmam-ı Azam, Ebu Hanife, Numan İbni Sabit derler bir zat varmış. Duydum şöhretini, geldim. Bu nerededir, nasıl bulurum deyince adam demiş ki bak tesadüfen ta karşıda gelen adam işte demiş. Şu karşıdan geleni görüyor musun? O adam. Bir de bakmış ki muntazam bir cübbe, bembeyaz güzel bir sarık, tertemiz bir kılık kıyafet. Eyvah demiş Horasan'dan gelen. Bu demiş ehli dünya galiba, süslü temiz giyiniyor. Benim nazarımda demiş şöyle bir aba giyecekti sırtına. Boynu bükük bir ihtiyar olacaktı. Hırfani kılıklı olacaktı. Dünyaya meyletmeyen bir insan olması lazımdı. Bu süslü muntazam giyinmiş. Bu giyimine kuşamına dikkat eden bir insan. Eyvah hata mı ettik acaba demiş. Şöyle uzaktan takip ederken İmam-ı Azam Hazretleri yürümüş çarşıda, bir manav dükkanının önüne gelmiş. Manav dükkanının önünde 8-10 tane üzüm küfesi varmış. Üzümlere bakmış. Bu da uzaktan ona bakıyor. İmam-ı Azam Hazretleri üzümlerden bir almış, bir daha almış, bir daha almış. Her küfeden bakmış. Böyle 5'er anar üzüm atıştırmış. Şimdi bu uzaktan ona demiş ki bu nasıl imam, bu nasıl fakih, bu nasıl takva ehli insan ki içeriye girinceye kadar üzümle karnımı doyurdum. Çeşne hadi bir baksana insene. Oradan kaç tane aldı? Üzümle neredeyse karnı doydu. Bu demiş benim tahmin ettiğim gibi bir insan değil demek. Öyle olsaydı dikkat ederdi harama helale. Neyse o öyle düşünüp dururken kapıdan gene çıkmış İmam-ı Azam Hazretleri, karşı sokağın içine girmiş. O da yürümüş sokağa kadar gelmiş, bakmış nereye gidiyor diye. Bakmış İmam-ı Azam orada köşede bir kadınla konuşuyor. Sen de ben mi? Vay köşe başında kadınlarla da konuşuyor bu adam demiş. Bir de gülüşmüşler. Bak güldü bir de demiş kadına. Ben demiş en iyisi bu adamla hiç tanışmadan dost doğru tekrar Horasan'a döneyim demiş. Bu benim umduğum adam, değil demiş. Tam dönüp gideceği sırada İmam-ı Azam Hazretleri arkasından adıyla seslenmiş ona. Ey filanca dur demiş. Gitmiş yanına. Şimdi bir kere isminlerden biri deyince bir afalladı. Daha hiçbir şey yapmadan demiş ki o manav dükkanı benim dükkanım. O üzümler benim bağlarımın üzümü. Ben adamlarıma çok sıkı tembih ettim. Aman koruk koparmayın. Olmamış üzüm koparmayın. Ticaretime gölge düşürmeyin. Haram katmayın. Aman olgun üzüm olsun dedim. Acaba dediklerimi yaptılar mı diye üzümleri ondan kontrol ettim. O kadar çok iyi işim kendi üzümümü adamlarımı kontrol etmek içindi. Ticaretime haram karışmasın diyeydi. Düzeldi mi iş şimdi? Elbette düzeldi. İnsan kendi üzümünden yer. Adamlarını da araştırır. O sokağın içinde konuştuğum kadın benim evli hanımım. Kendi hanımım. Kendi hanımıyla insan konuşur. Ona dedim ki akşama hazırlık yap. Uzak bir diyardan, Horasan'dan bize bir misafir gelecek. Yemek hazırla dedim. Adam tabii kıpkırmızı olmuş. Sonra demiş şu üstümdeki kıyafetlere gelince, süslü, temiz kıyafet, kıymetli elbiseler, sarıklar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki Allahu Teala Hazretleri verdiği nimetin eserini kulu üzerinde görmeyi sever. Ne verdi sana Allah? İlim verdi. Konuş bakalım. Dinlesinler, ilimden istifade etsinler. Ne verdi sana? Para verdi. Dağıt bakalım. Görelim parayı. Fakir misin, zengin misin belli değil. Dağıt da şu fukarayı Müslümin istifade etsin. Hayru hasenat. Namını yürütecek, sana sadakayı cari olacak. Çeşme yaptır, köprü yaptır, han yaptır, hamam yaptır. Hayrın. Zenginsen görelim. Zenginliği görürsün. Eseri, ben de zenginim demiş. Allah bana zenginlik verdi. Zengindi. İmam-ı Azam Hazretleri varlıklı insandı. Ticaretle iştigal ederdi. Talebelere kendisi para verirdi, toplardı şeye. Evladım sen nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Ne kadar para alıyorsun? Şu kadar. Al sana benden daha fazla para. Gel ilim öğren. Talebeye kendisi para verirdi, oturturdu, ilim öğretirdi. Meclisinde böyle nice kıymetli insanlar, o meşhur imamlar arkasından yetişen kimselerin bir kısmı böyle yetişmiştir. Evladım sen kimsin? Filancanın oğluyum, kuyumcunun yanında çalışıyorum. Ne kadar alıyorum? Şu kadar. Bırak onu gel benim dersime. Ben sana daha fazla para veririm derdi. Öyle yetiştirildi. Hepsine sorardı bir mesele konuşulduğu zaman. Şöyle bir mesele var. Bu hususta nedir? Müzakere ederlerdi. Anlatırdı. İmam-ı Azam Hazretleri yani böyle mantık, muhakeme bakımından emsalsiz bir insandı. Hukuk bakımından, hukuk bilgisi bakımından, zihninin müstakimliği bakımından emsalsiz bir insandı. Allah bana zenginlik verdi. İşte bu zenginliğin eseri üzerinde görünsün diye yapıyorum. Ben zengin gibi giyineceğim ki fukara beni bilecek, gelecek, isteyecek. Fakir gibi giyinirsem fukara bana acır, para vermeye kalkar. Ben işte İstanbul'da geçen haftalar anlattım ya, Ankara'da bir kasabaya gittim. Bir kasaba değil de yani kenar mahalleye gittim. Eskiden köymüş. Ankara'ya yakın köymüş. Namaz kıldık. Konuş dediler. Birkaç bildiğimiz ayetten, hadisten cemaate söyledik. Çıktık dışarıya. Cemaat nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz, burada ne arıyorsunuz, kimsiniz diye soruyor. Biz de onlara sorduk. Baktım bir adamcağızın yakası yamalı, elbisesi yamalı, üstü başı, efendim ayağındaki mesi eski filan. Baktım fukaracık Müslüman adam camiye geliyor. Giyimi kuşamı da çok hırpani. Cebimden şöyle çıkarttım. Bir miktar para vereyim dedim. İşte birkaç bin lira. Vereyim dedim. Adam hop dedi, olmaz dedi. Ben dedi zenginim yahu dedi. Benim dedi bilmem malım var, mülküm var, ticarethanem var dedi. İstemem dedi, almam dedi. Peki zenginsen zengin gibi giy. Bak ben para vermeye kalktım sana. Başkası, biz şimdi Hicaz'da giyinip şeye gidiyorduk. Harem-i Şerif'e gidiyorduk. Hop dostları yanımıza geliyordu, fukara el açıyordu. Giyimimizden herhalde bizi bir şeye benzetiyor, zengin sanıyor. Dostları yıldırım gibi bizim önümüze geliyor, bizden bir şey istiyor. Veyahut sabah namazından sonra oturuyorduk. Yanımıza geliyor, çöküyor. Yani İşte kıyafetimizden herhalde temiz giyinelim filan diye elbisemizi yıkıyoruz, şey yapıyoruz, bembeyaz öyle gidiyoruz filan. Ondan neyse yani, İmam-ı Azam Hazretleri de demiş ki Allah işte verdiği nimetin eserini kulu üzerinde görmek ister de ondan giyiyorum. Düzeldi mi şimdi bu niyette? Bu da düzeldi. Sen demiş içime bak demiş. İçime bak demiş. İçi bakmış, mütevazi bir şey. Yani bak, dış görünüş itibariyle adam onun yanına yanaşmayacaktı da memleketine yüz geri dönecekti. Ama izah edince düzeldi iş. Onun gibi işte. Ameller niyetlere göredir. Bu sözü nereden açmıştık hatırlatalım. Ashab-ı kiram arasındaki muamelelerden. Efendim Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Ali Efendimiz de şöyle olmuş. Efendim aşere-i mübeşşireden filanca ile falanca filancalar ile şöyle şey yapmış. Sen hiç karışma aman. Bak böyle bir izah edilir. Onlar beraat ederler. Sen bu sefer dilini onların şeyine uzattığın için sen ceza çekersin. Karışma ihtilaflarına. İhtilafı örtücü olacak Müslüman. İhtilafa parmağını takıp da cart diye yırtıcı olmayacak. Hacer-i Esved'le ilgili hadis-i şerifi bitirdik. Gelelim ikincisine. Bu ikinci ve üçüncü hadis-i şerif de köpeklerle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki levla ennel kirabe ümmetüm minel ümemi le emertü bi katliha faktülü minha külle esvede behim ve ma min ehli beytin yertabitune kelben illa nakasa min amelhim külle yevmin kıratun illa kelbe saydın ev kelbe harsın ev kelbe ganemin. Manasını verelim, biraz da birkaç söyleyecek sözümüz var. Levla ennel kirabe ümmetim minel ümem. Eğer köpekler de canlı topluluklarından bir grup olmasaydı, ümmet grup demek, canlı gruplarından bir grup olmasaydı, canı var, le emertü bi katliha, hepsinin öldürülmesini emrederdim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Rauf ve Rahim diye tavsiye ediliyor. Çok refetli, kalbi yumuşak, çok merhametli Resulullah. Niye öldürür? Burada öldürmeyi şey yapıyor. Onu izah etmem lazım. Çünkü takılır insanın zihnine. Faktülü minha külle esvede behim. O köpeklerden siyah olup da siyahlığı çok kara böyle olanları, o cinsleri öldürün. Ve mâ min ehli beytin hiçbir ev halkı yoktur ki yertabitûne kelben evine köpek bağlar, köpek besler, köpek bulundurur evinde illâ nakasa min amelihim külle yevmin kıratun amellerinden yaptıkları hayırlı işlerden her gün bir kırat eksilir. Bir kırat miktarı noksanlaşır. Neden noksanlaşır? O köpeği bağladı besliyor diye. İlla istisnası var, kelbe saydın, av köpeği müstesna. Ev kelbe harsin, tarlayı bekleyen köpek müstesna. Ev kelbe zanemin, koyunu bekleyen köpek müstesna. Hizmet görüyor, iş yapıyor. Onlar müstesna. Böyle olmayan bir köpek sahibinin, ev sahibinin, ev halkının amelinden her gün bir kırat noksanlaştırır. Önce kıratı izah edelim. Kırat ne demek? Hocam ben duydum ki işte benim bilmem tanıdığımın yüzündeki taş 9 kıratmış. Ha bu kırat o kırat değil. O kırat aşağı yukarı efendim 1 gramın 5'te 1'i kadar bir miktardır. Mesela 10 kıratlık bir elmas taş ne demek? Aşağı yukarı 1 gram şey 2 gram filan demektir. O ayrı. Yani kıymetli taş ölçüsü olan kırat ayrı. Hadis-i şerifte geçen kırat, bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'e sormuşlar ne kadardır diye, buyurmuş ki Cebeli Uhud, Uhud dağı kadar. Bir kırat, hadis-i şerifte geçen kırat, o elmasçılıkta geçen kırat değildir. Cebeli Uhud nedir? Medine bir güzel hurmalık ovalıktır. Düz bir yerdir. Efendim bir tarafında kara taşlıklar vardır, öbür tarafında başka şeyler vardır, vadi böyle iki taraftan devam eder. Medine Ovası'nın şeyinde şimal tarafında, şimali şarkısında bir böyle yekpare koca bir dağ vardır. ovanın ortasında yekpare durduğundan Uhud denmiş. Ehad kelimesiyle ilgili, yani tek. Uhud dağı. Yekpare. Kocaman bir dağdır. Yani burada şöyle büyük Çamlıca, küçük Çamlıca şöyle bir arada düşünülse biraz daha şey, öyle uzun veyahut Kayış Dağı ve arkası şöyle düşünülse o Aydos Dağı, öyle bir dağ. Yekpare, büyüyecek bir dağ. Her gün amelinden bir kırat eksiliyor o ev ahalisinin. Bu demektir ki yani beslemeyin. Yani pek ihtiyaç yoksa köpek beslemeyin. Peki acaba o zaman biyoloji ilmi çok mu gelişmişti? Zooloji ilmi çok mu gelişmişti? Hayvanları çok mu iyi biliyorlardı Araplar? Sonra acaba bu köpeğin anatomisini çok mu iyi incelemişlerdi? Köpeği böyle kesmişler, biçmişler, mikroskopta incelemişlerdi de efendim onun böyle faydalarını, zararlarını ansiklopedilerde falan okumuşlar, yazmışlar mıydı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey yoktu. Ama Resulullah Allah'ın Resulü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aradan yıllar, yüzyıllar geçiyor. Yüzyıllar geçiyor. Bir zaman geliyor, sonunda ilim anlıyor ki köpek tehlikeli bir mahluk. Köpeğin salyasında bir kere kuduz hastalığı var ki insanı öldürür. Öldürücü bir hastalık kuduz. Çok tehlikeli bir hastalık. Sonra yine köpekte bir hastalık var ki o insana geçerse parazit, vücut parazitliği dediğimiz, yani vücuda girip de yaşayan kurtlar meydana geliyor insanda. Onlar da insanın adelelerine yerleşiyor, felç yapıyor. Köpekte böyle olduğu gibi hınzırda da var ona benzer o şeyler. Onun etini yesen, mesela hınzırın etini yese birisi, o etin arasından o kurtçuğun yumurtası mideye giriyor. Midede yumurtanın kabuğu çatlıyor, kurt çıkıyor dışarıya, vücuda dağılıyor, felç yapıyor. Beyne gidiyor, daha başka azalara gidiyor. Onun için bizim dinimiz herkese karşı ölçülü, ilmi esaslara uygun hüküm koymuştur. Köpek hakkında bu hükmü koymuş, domuz hakkında, hınzır hakkında da bunun eti haramdır demiş. Ne kadar güzel söylemiş, ne kadar isabetle söylemiş, ne kadar yerli yerinde söylemiş, ne kadar ilmi, ne kadar mantığa, ilme, irfana, efendim 20. yüzyıla uygun şey söylemiş. 14 asır önce, ama 1400 sene önce söylemiş. Şimdi insan köpek eti tehlikelidir, köpek beslemek tehlikelidir, kuduz yapar, bilmem ne yapar diyebilir. Domuz eti içinde şu hastalıklar var diye doktorlar diyorlar. Biz Müslümanlar yemiyoruz da Almanlar yiyorlar. Ama ben geçenlerde bir Almanya'ya gitmiştim. Arkadaş bir gazete gösterdi. Gazetede bir sütun, 3-5 sütun, bir kocaman başlık yazı. Domuz eti aleyhinde. Dedi, günlerdir, bir haftadan beri televizyonda da domuz eti aleyhinde dedi, neşriyat yapıyor Almanlar dedi. Yiyorlar ama doktorları diyor ki, ey ahali yemeyin, zararlı. Ey ahali yemeyin, zararlı diyormuş. Bir haftadır devam etti dedi. Domuz etinin zararları üzerinde Almanlar, biz Müslümanlar değil. Biz Müslümanlar Almanya'ya gidip de Alman televizyonunda onlara konuşuyor değiliz. Almanlar laboratuvarda eti inceliyorlar. O etin hasselerini anlıyorlar, hayvanı inceliyorlar, hayvanın hasselerini, özelliklerini anlıyorlar. Ondan dolayı bu eti yemeyin diyorlar. Peki bunu 20. yüzyılda anlamış. Bizim dinimiz ne zaman söylemiş? 1400 yıl önce. İşte o zaman Fransa'daki o operatör profesör var ya, Maurice Bucquet, incelemiş, Kur'an'da Müslüman olmuş. Onun dediği doğru. O diyor ki, biz Kur'an'ı 1400 sene geriden takip ediyoruz, ilim adamları diyor. Kur'an önde diyor. Neden önde? Çünkü bizden 1400 yıl önce evvelden söylemiş. İlim bulduktan sonra söylemek hüner değil. 1400 yıl önce söylemiş. İlim 1400 yıl sonra yürümüş, yürümüş, yürümüş, yürümüş, ilerlemiş. İlim, fen, teknik, teknoloji, elektronik cihazlar çıkmış, mikroskoplar çıkmış, tıp ilmi gelişmiş, teşrih ilmi gelişmiş de tam 1400 sene sonra söylüyoruz. Yani ilim söyledikten sonra söylemek hüner değil. Ama bir de başka acayip tezatlı şeye işaret edeyim ki, ilim söyledikten sonra aksini yapmaya ne dersiniz? İlim söyledikten sonra ilme tabi olmak lazım. İlim, köpek tehlikelidir, domuz eti zararlıdır, muzurdur, zararlıdır dedikten sonra Türkiye'de domuz eti yedirmeye çalışmak ne demek? O ne oluyor? Taassubun, taassubunun, taassubunun taassubu olur. Biz elhamdülillah ilme, fenne tabiiz. İlim ve fen bizim dinimizin bize emrettiği şeydir. İlim Çin'de bile olsa gidip alırız. Her Müslüman ilim öğrenmekle emrolunmuştur. Peygamber Efendimizin zamanında Araplarda okuma yazma bilen yoktu. Koca Mekke-i Mükerreme'de 17 taneydi okuma bilen. Okumasını bilen, yazıyı okumasını, alim demiyorum. 17 kişiydi okumasını bilen. Resulullah geldi, Bedir Harbi'nin esir alınan müşriklerine sen burada 10 kişiye okuma yazmayı öğret, serbestsin dedi. Şu ilim aşkına bak. Kendi zevcelerine, Ayşe-i Sıddık'a, validemize Kur'an-ı Kerim'i öğrettirdi. Kadınlar da erkekler de ilme sımsıkı sarıldılar, ilmi ilerlettiler bizim. İslam geldikten sonra ilme çok büyük saygı var. Bizim ilme saygımız sonsuzdur. İlim, inceleyeceksin, arayacaksın, hakkı bulacaksın, hakka tabi olacaksın, baş üstüne. Bizim dinimiz ilme açıktır, ilmi teşvik etmiştir, ilimle müttefiktir, ilme de %100 uygundur, hatta ilimden de ileridir de ilim 1400 seneden sonra yavaş yavaş anlıyor İslam'ın hak doğru olduğunu, hem de kafir iken, Hristiyan iken anlıyor da Müslüman oluyor. Bizim ilimle durumumuz böyle. Ya bunların durumu ne? Herkes Mersin'e giderken bu tersine gidenlerin durumu ne? Avrupa domuz etini yememeye çalışırken bize domuz eti aşkını aşılamaya çalışanlara ne dersiniz? Taassubun, taassubun, taassubun. Demek ki kafası Allah istersin. Dua edelim yani. Allah akıl fikir versin. Diğer hadis-i şerif de bu hadis-i şerifin bir başka devamı. Levla ennel kilabe ümmetun minel ümelil emertu bi katli külli esvede behimin taktülül ma'inete minel kilabe fe innehel mel'unete minel cinni. Eğer köpekler canlı gruplarından bir grup olmasaydı öldürülmelerini emrederdim. Ama etmiyorum diyor. Yani sadece şu durumda olanları öldürün diyor. Taktülü kara, böyle simsiyah olan ve gözlerinin üstünde böyle kara göz varmış gibi, ikinci bir göz varmış gibi siyah lekesi bulunanları öldürün. Çünkü onlar melundur ve cinlerin melunlarındandır diye böyle rivayet edilmiş. Şimdi biz böyle köpek beslemeyi pek sevmeyiz. Ama bak ne güzel dinimiz gene mantıki. Peygamber Efendimiz ne güzel istisna etmiş. Eğer av köpeği ise beslenebilir. Eğer tarlayı bekleyen köpek ise beslenebilir. Eğer koyuna bakan, koruyan, kurttan koruyan köpek ise beslenebilir diyor. Ne kadar mantıklı. Hüküm koyuyor, kötülüğünü beyan ediyor ama istisnasını da söylüyor. Avrupa'da böyle değil. Almanya'ya gittim ben. Her şeyi muntazam. Sokakları, caddeleri tertemiz, yeşillik, intizamlı, tıkır tıkır saatinde filan güzel. Nefret geldi köpeklerden. O kadar köpek, küçük, büyük, kocaman, eşek gibi kocamanı, kedi gibi küçüğü, efendim, bir kendisi ısırıyor, bir ona ısırtıyor. Hans gel diyor, otobüse biniyor. Şu tarafta dur diyor, o tarafta. Otur bakalım diyor, oturuyor. Kalk diyor, kalkıyor. Somya'da beraber, şeyde beraber, her şeyleri beraber. Hatta bir arkadaş dedi ki, hocam dedi, bunlar dedi çocuk beslemekten dedi hoşlanmıyorlar. Çocuğun derdi var, yetiştirilmesi zor filan. Çocuk filan beslemek yerine bir köpek ediniyorlar. Sevgilerini ona tahsis ediyorlar. Böyle geçiriyorlar vakitlerini rahat. Böyle dedi işleri. Köpeğini alıyor ikindi vakti. Dost doğru şeye. Büyük parkları şeyleri filan var. Köpeğini gezdirmeye götürüyor. Lokantası var, köpek lokantası. Lokantaya götürüyor, ikram ediyor. Efendim tasmayı şey yapmış, Köpeğe salıveriyor. Hadi oğlum oyna diyor. Efendim köpek parkta bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Hani bir çocuk evden çıkıp da şeye gitti mi, parka gitti mi neşelenir. Başka bir köpeğin yanına gidiyor filan ama terbiyeli. Çok güzel terbiye etmişler. Yani köpekleri bile böyle ısırma, şey yapma, saldırma filan yok. Söz dinliyor. Almanca'yı öğretmişler yani. Gel dediği zaman geliyor, git dediği zaman gidiyor. Böyle bir şey haline gelmiş. Evlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş. Çok, çok bir tutkunluk var. Bizde pek öyle değildir. لَيْتِيَنَّ عَلَى الْقَادِ الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّا اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ. Hazreti Ayşe validemizden hakimlik mesleğiyle ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz söylemiş de Hazreti Ayşe validemiz bize naklediyor. O duymuş, duyduğu şeyi bize naklediyor. لَيْتِيَنَّ muhakkak ve muhakkak gelecek, mutlaka gelecek. Nunu tekidi sakıyla ile söylüyor. Kime gelecek? Alel kadil adli, adaletli kadıya gelecek. Ama alel kadı el adli diyor. Alel kadi el adil demiyor. Bu Arapça bilenlerin anladıkları bir inceliktir ki kadı el adil dese adaletli kadı demek olur. Ama kadı el adl deyince o zaman serapa, baştan aşağı adalet demek. Çok adaletli demek. Adalet kesilmiş yani. Baştan aşağı adalet kesilmiş. İliklerine işlemiş adalet duygusu. Rüşvet ne? Haksızlık ne? Babası gelse dinlemez. Hakkı söyler, hakkı şey yapar. İşte böyle serapa adalet kesilmiş bir kadıya bile bir gelecek. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ne gelecek? Saatün, bir zaman gelecek. Öyle bir zaman gelecek ki kıyamet gününde böyle serafa adalet kesilmiş olan bir hakime, bir kadıya öyle bir saat gelecek ki yetemenna, temenni edecek o kadı. Ennehu lem yaktı beynesneyni. İki kişi arasında fi temretin, bir hurma meselesinden beri bile, bir hurma ihtilafından bile dolayı bile iki kişi arasında asla keşke hükmetmeseydim diye temenni edeceği bir saat gelecek. Ne demek bu? Bir daha toparlayalım. Adaletli, serapa adalet kesilmiş olan bir kadıya kıyamet gününde mutlaka ve mutlaka öyle bir saat gelecek ki o saatte o temenni edecek. Keşke iki kimse arasında değil büyük meseleler, küçük bir hurma hususundaki ihtilafı halletmek için bile keşke hükmetmeseydim diyecek. Ne demek bu? Kadıların işi çok müşkül demek. E ne yapalım? Ben kadı değilim. Hayır. Bu hadis-i şeriften bize de pay çıkar. Bir, şu bakımdan pay çıkar. Biz de zaman zaman hükmederiz. İki oğlumuz, kızımız arasında hükmederiz. İki komşu arasında hükmederiz. Meseleleri çözmek için ileriye fikirler ileri süreriz. Biz de kendi kendimize kadılık taslarız. Biz de bir şeyler yaparız. Bir, oradan bizi ilgilendiriyor. Adaletli olacaksın. Serafa adaletli olacaksın. Gene de tir tir titriyeceksin. İkincisi, adaletin ne kadar önemli ve kıymetli olduğu çıkıyor. Ne kadar değerli bir şey olduğu İslam'da. İslam'da adaletin ne kadar önemli olduğu çıkıyor bu hadis-i şerifte. Hile de rüşvet almak, iki tarafa da bakıp da hangisinden daha çok menfaat gelecek diye düşünmek veyahut bu benim tarafımdan, bu karşı taraftan, bu benim grubumdan, öteki karşı gruptan filan demek. Adalet ettiği zaman bile gene tehlike var. Çok dikkat etmesi lazım. E o zaman hocam bırakalım şeyi, hakimliği çok tehlikeli, hiç yapmayalım, öyle şey yok. O da yok. Eğer gelip de sana birileri sen hakimlik yapacaksın dedi mi, Allah'a sığınıp yapacaksın. Yani vazifeden kaçmak da olmaz. Sen kaçarsan, ötekisi kaçarsa o vazifeler de ihmal olur. Buradan çıkacaksa şey ders şudur ki çok adalet edeceksin. Çok adaletli kadının bile başı çok derde girecek. Çok dikkat etmek lazım demek. Adalet çok muhteremdir İslam'da. Adaleti saptırmamak için çokça da herkese hizmet düşer. Mesela nasıl düşer? Sen de rüşvet vermeyeceksin. Sen de rüşvet vermeyeceksin, hakimlerin ahlakını bozmayacaksın. Adalete sen de razı olacaksın. Velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Hüküm, hak hüküm tecelli ettiği zaman senin de aleyhine olsa, ananın babanın da yakınlarının da aleyhinden olsa adaleti tercih edeceksin. Doğru söyleyeceksin. Evet, bu böyle oldu maalesef, istemezdim ama böyle oldu diyeceksin icabında. Bu benim babamdır diye onun lehine yalancı şahitlik yapmayacaksın mesela. Adalet çok önemli. Ve el adlu esasül mülki. Adalet egemenliğin temelidir. Yani ne demek bu laf? Kısacası nedir? İnsanlar idare ediliyorlar ya, idare mekanizması var. Grup halinde olunca idare edilmesi lazım. Şehirler, memleketler teşekkül etmiş, devletler teşekkül etmiş. Bir idare mekanizması da var. Bu idare ve bu hakimiyet, bu idareyi yapmak ancak adaletle olur demek. Adalet temeli üzerinde yükselir başarılı idareler. Adalet olmadı mı, temel olmayan bina ne olursa öyle olur. Adalet olmadı mı devletler yıkılır. Bizim büyüklerimiz onu kısaca herkesin anlayacağı gibi şöyle anlatmış. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar demiş. Adaletsiz ya, kıyamet ondan. İşte kıyamet kopar o zaman. Hem bizim bildiğimiz manada kıyamet öyle kopacak, bu dünyanın sonu öyle gelecek. Hem de insanlar arasında kavgalar, gürültüler çıkar da küçük küçük kıyametler kopar. Binlerce kıyamet kopar. Hercümert olur, cemiyet kaynaşmaya başlar demek. Adalete çok dikkat etmemiz lazım. Adalete çok yardımcı olmamız lazım. Hak bir şahitlikten kaçmamamız lazım. Birisi haksızlık yaptığı zaman o haksızı himaye etmememiz lazım. Yugoslavya'dan birisi İsviçre'ye gitmiş. Bakın, bu hususta bir misal vereyim. Yugoslavya'dan İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'ye yerleşmiş bir akrabasına misafir olmuş. O da demiş ki hadi gel, bugün tatildir, dağlara çıkalım. Dağlara çıkmışlar. Arabayı bir kenara park etmişler, gezinmişler. Çayırlık kısımda varmış, tepelik kısımda varmış, dere kısmı da varmış, kenarda meyve ağaçları da varmış. Meyve ağaçlarında güzel güzel elmaların sarktığını görünce uzanmış bir elmayı koparmış. Yugoslavya'dan gelen, İsviçre'ye Yugoslavya'dan gelen misafir bir elma koparmış, hapur hapur yemiş. Akşam eve dönmüşler. Kapı çalınmış, tak tak tak tak. Burada Yugoslavya'dan gelen filanca isimli birisi var mı? Var. 500 lira para cezası. Mesela bilmiyorum, neyse artık İsviçre parası, kron muydu neydi, İsveç kronu, İsviçre frangı, şu kadar frank para cezası. Neden? Sen dağ başındaki filanca mevkide sana ait olmayan bir başka ağaçtan meyve koparttın, elma koparttın, yedin, onun için bu kadar ceza. Adam utanmış, sıkılmış, çıkarmış o cezayı, ödemiş polise, polis gitmiş. Sonra evde otururlarken kendi aralarında, yahu demiş, Allah Allah, bu polis bunu nereden öğrendi? Nereden öğrendi bunu? Kimse yoktu dağ başı, ıssız bir yerdi, bir sen vardın bir ben vardım. Ev sahibi demiş ki benim olmam yetmiyor mu? Benim var olmam kafi değil mi? Yani ev sahibi ihbar etmiş. Benim misafir elma çaldı, elma kopardı diye o şey yapmış. Bak bu, şimdi bize göre bu kalleşliktir. Öyle deriz ya, vay ev sahibi şey yapar mı? Tabii daha güzeli deseydi ki koparma, yasaktır, günah olur. Biz öyle derdik. Yani bizim eski Osmanlı terbiyesi, sakın ha koparma, günahtır, sana ait olmayan bir şeye nasıl elini sürersin derdik. Ve bize söylerdik. İslami terbiye onu gerektirir. Şimdi söylersen kalleş canım, olur mu, misafir gitmişim evine, söylüyor. Ama bak işte öyle yaptıkları için cemiyetlerinde bir intizam var. Haksızlık olmuyor. Yani suçlu insanı himaye etmiyorlar. Önemli bir şeydir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi her hususta adil kimseler eylesin. لَيَئْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْعَجَمِ قِلَ وَمَا قُلُوبُ الْعَجَمِ قَالَ هُبُّ الدُّنْيَا سُنَّتُهُمْ سُنَّتِ الْاَعْرَابِ مَا اِتَاهُمْ مِنْ رِزْقٍ جَعَلُهُ فِي الْحَيَوَانِ يَرَوْنَ الْجِهَادَ ضَرَرًا وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا. Bu hadis-i şerif de dünyanın bozulma zamanına, ahir zamana ait bize bilgi kazandıran, bize malumat veren bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim rivayet etmiş? Abdullah İbni Amr İbni'l-As rivayet eylemiş. Le'tiyenne mutlaka ve mutlaka olacak, gelecek. Alennâsi zamanın, insanlara, şu insanların üzerine bir zaman mutlaka ve mutlaka gelecek ki o zamanda kulubuhum kulubul acemi, kalpleri yabancı kalbi olacak. Yabancı insan kalbi olacak insanların. Kime hitaben söylüyor bunu? Peygamber Efendimiz ashabına, yani müminlere karşı söylüyor. Yani iman etmiş kimselere, Allah'a muti insanlara söylüyor. Acem dediği o zaman kimler? Bu müminlerin dışındaki yabancılar. O zaman bir öyle bir zaman mutlaka gelecek ki insanlara kalpleri yabancı insan kalpleri gibi olacak. Yabancı insan kalpleri nasıl olur diye merak etmiş ashab-ı kiram ve sormuşlar. Demişler ki, ya Resulallah, ve ma kulubul acem, bu yabancı kalpleri ne demek oluyor? Acem kalbi ne demek? İranlı demek değil. Arap'ın dışındakilere acem derler onlar. Yani yabancı manasına. Nasıl olur bu kalpler? Diyor ki, kâle hubbud dünya sünnetuhum. Dünyayı sevmek onların itiyatlarıdır, yollarıdır, tutturdukları yoldur. Şu dünyayı sevmek. Bu dünya sevilmez mi hocam? Bak dağları var, Boğaziçi var, Çamları var, Çamlıcası var, denizi var, plajı var, meyveleri var, sebzeleri var, parası, pulu, binaları, güzel yerleri. Ha bu dünya, dünyadan maksat dünyalık. Dünyalıkları sevmek. Yani bu dünyada kalacak olan şeylere insanın gönül bağlayıp da ahireti unutması. Nice bir besleyesin bu kaddile kâmeti, düştün dünya zevkine unuttun kıyameti dediği gibi Yunus'un. Bu dünyanın zevkine düşer de insan, zevk-i safhasına düşer de ahireti unutursa, hesabı kitabı unutursa, bir gün gelip de Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda kendisine bir bir yaptıklarının sorulacağını unutursa, işte o zaman o dünyaya dalmış olur, dünyalığa dalmış olur. Yemeğe içmeye dalmış, keyfe dalmış, zevke sefaya dalmış olur. İşte makbul olmayan bu. Yoksa insanın bir manzarayı görüp de oh maşallah ne güzel yaratmış Allah, maşallah ne güzel havası var, şu manzaranın güzelliğine bak, şu boğazın letafetine bak der, şu çiçeğin kokusunun hoşluğuna bak der. Sahibini bilirse makbul bile olur. Ne güzel yaratmış Mevla dersen, Allah Allah, tebarekallahu ahsenül haliki, şu yaradanın şu kudretine bak diye. Bir köylü dayı bir yeşil bir sarı çiçeği alır da bakar bakar da gözleri şıpır şıpır yaşarır. O bir profesörden daha üstün. O çiçeğe bakıyor da onun halikini şey yapıyor, ona hasretinden, ona sevgisinden, ona hayranlığından gözlerinden yaşlar boşanıyor. Az bir duygu mu? Gayet kıymetli bir duygu. İşte dünyayı sevecekler. Yani ahireti unutacaklar. Yani hesabı kitabı unutacaklar. Yani dalacaklar bu dünyanın zevkine, safasına. Mesuliyet yok. Ölçü yok. Adalet yok. Paldır küldür bir yaşayış. Sünnetül A'rabi. Bu yol, bu gidiş kimlerin yoludur? Bedevilerin yoludur. Yani mektep medrese görmemiş, medeniyet görmemiş şeylerin, dağlıların yoludur, çöllülerin yoludur. Yani ilimden, irfandan uzak kalmış insanların yoludur. Bedevilik makbul değil İslam'da. Yani bedevilik niye makbul değil? İlim irfan yok diye makbul değil. Hadis-i şerifte geçiyor ki köyde yaşayan insan şehirde yaşayan insana nispetle cennete 500 sene geriden girecek. Köy daha iyi değil mi? Sakin, günah yok, efendim eğlence yok, bar yok, pavyon yok filan. O tarafı değil. İlim irfan şehirde. Hoca var, profesör var, kitap var, kütüphane var, soracağın şey var, mektep var, medrese var. İlim irfan insanı Allah'a iyi kulluk etmeye yönelten vasıta. Onlar orada çok. Öbür tarafta yok. İnsan kaş yapayım derken cahillikle göz çıkartır. Onun için öyle, hadis-i şerifte öyle geçmiş. Tabi Peygamber Efendimizin yanına gelmemiş, dağda bayırda kalmış, sadece deve gütmekle, şey yapmakla vaktini geçirmiş. Bir şeyden haberi yok. İnsanlarda iyi duygular gelişir mi? Gelişmez. Onun için onlara bedevi şeyi diyor, bedevi adeti diyor. Şehre gelip de medenileşince, İslam'ı öğrenince kıymetli. Bak Peygamber Efendimizin zamanında 3 tane geldi bedevilerden. Hastayız ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz de gidin dedi, filanca yerde Beytül Mal'in develeri var, sütlerini için iyi olur. Oraya gittiler. Bedevi adam, yetişmemiş ham, orada deve bekçilerini öldürdüler, develeri çaldılar, gittiler. Ya o sana iyilik yapmak istendi, anlasana, o iyilikti sana, lütuftu oraya gönderilmen, develerin o sütlerinden şeylerden içeceksin, istifade edeceksin diye. Resulullah Efendimiz de yakalattı, cezalandırdı tabi. Yani bak, cahillik, yani cahillerin adetidir demek bu. İlim, irfan, İslam bilmeyen cahillerin adetidir dünyaya meyletmek. Arifler ne yapar? Arifler ebedi hayatı gözler. Ebedi hayatı gözler. Ebedi hayatı gözler. Bu dünya 60 sene, 70 sene, 80 sene. Arif isen ebedi, sonsuz, binler, milyonlar sene sürecek olan hayatını imar etmeye bak. Burası bir imtihan dünyası, burası bir tarla. Burada ekeceksin, orada biçeceksin. Vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat. İnsanlar yarına buradan ne gönderdiklerine baksınlar diyor Allahu Teala Hazretleri. Kişi baksın yarına ne gönderiyor. Sen ne gönderdin bugün yarına? Bilmem nereden gönderilir, nasıl gönderilir. Ne gönderecektim hocam? Ahirete sevap gönderilir, hayır gönderilir, takva gönderilir, ihlas gönderilir, salih amel gönderilir, hayır duası alınır insanların da, o gönderilir. Onlardan ne yaptın bugün sabahtan beri? Kimin gönlünü yaptın? Kime ne hayır işledin? Hastamı ziyaret ettin? Fakire sadaka mı verdin? Birisinin iki dargının arasını mı barıştırdın? Karı kocayı birbirleriyle efendim iyi geçime mi sevk ettin? Ne yaptın? Ne hayırlı iş yaptın? İnsanlara faydalı ne iş yaptın? İşte o ahirete gider. Vel tenzur nefsün ma kaddemet ligat. Yarına, şimdiden ne gönderdiğine baksın. Burası öyle bir yer. Bir fırsat. Yoksa burası oturup da yan gelip yatılacak yer değil. Çalışma yeri burası. Nasıl mektepte çocuklar sene içinde çalışıyorlar da tatilde zevk yapıyorlarsa, gezip tozuyorlarsa, burası çalışma yeri, ahiret safa yeri. Burada çalışacaksın. Eğer burada zevke sefaya dalarsan imtihanları kazanamazsın. Çocuk futbola alıştı, sinemaya alıştı, gezmeye alıştı, kumara alıştı, eğlenceye alıştı, dersin başına oturamıyor, çalışmıyor. Zevkte. Ne oldu? Sınıfı geçemez, başarı sağlayamaz. Hayatta filanca dükkan sahibi, dükkanı ihmal etti, gitmiyor, çalışmıyor. Her gün kahvede. Ne olur? İflas eder. Onun gibi. Burası çalışma yeri, ahiret kazanma yeri. Arifler ahireti gözetir. Cahiller bu dünyaya hiç ölmeyecekmiş gibi tırnaklarını geçirir gibi böyle yapışırlar. Ama tırnakları söküle söküle buradan çekilip alınırlar. Çalı, çalı çıkartılır gibi. Çatır çutur yine buradan sökülüp alınır. Çok insanlar istemiş bu dünyada ebedi kalmayı. Firavunlar Beyazıt Kulesi'nin ikisi kadar 147-150 metre yüksekliğinde taş yığmışlar. Ev yapmışlar kendilerine ebedi kalalım diye. Ehramları yapmışlar. Ne olmuş? Sağ kalmış mı? Arifler ahireti düşünür. Allah bize hakiki ilmi, irfanı ihsan eylesin. Peki bu dünyaya sevip de bu dünyaya meyledenlerin işi neymiş? Cahillerin işiymiş. Sünnetül A'rab, bedevilerin işiymiş. Mektep medrese görmemiş, dağlıların, çöllülerin işiymiş. Ma etahum min rızkın cealuhu fil hayvan. Kendilerine bir rızık gelirse onu hayvana verirler. Bak ahir zamanın huylarını anlatıyor ya. Birisi neydi? Kalpleri acem kalbi gibiydi. Yani yabancı yat kalbi gibiydi. Dünyayı severler. Adetleri, töreleri, efendim cahil insanların töreleri gibiydi. Kendilerine bir gıda, rızık geldiği zaman cealuhu fil hayvan, hayvana verirler. Hani adamın köpeğine yedirdiği gibi. Tam yani zamanımızı anlatıyor. Yerenel cihade dararan. Allah yolunda cehd sarf etmeyi, cihad etmeyi zarar görürler. Ne lüzum var ya? Otur oturduğun yerde. Hiç değer mi uğraşma? Zararlı. Otur otur, rahatına bak derler. Yerenel cihade zararan ve zekate mağremen. Zekatı da borçlanmak görürler. Eyvah, bizim malımızdan bir miktar daha azaldı. Zekat verirsek malımız azalır. Borca düşeriz. Parasız pulsuz kalır gibi görürler. Demek ki iman gitmiş, dünyaya gönülleri bağlanmış, rızkın kıymetini kadrini bilmiyorlar, israfa sürüklenmişler, cihad etmiyorlar. Halbuki cihad zirvesidir bu dinin amellerinin, en kıymetli şeyidir. Cihad edecek her Müslüman. Kaç tane hoca var şu Türkiye'de? Az. Hepimiz cihad edeceğiz. Hepimiz Allah yolunda çalışacağız, gayret sarf edeceğiz. Şu İslam'ın güzel adetlerini herkese öğreteceğiz. Efendim ben herkese nasıl öğreteyim? Evindekilere öğreteceksin. Evindekine sözün geçmez mi? Kardeşine sözün geçmez mi? Komşuna sözün geçmez mi? Çalıştırdığın çırağa sözün geçmez mi? Bir insanı kazansan kârdır. Hepimiz cehd sarf edeceğiz. Cihad demek cehd sarf etmek. Kafirler Müslümanları bastırmak için cehd sarf ediyorlar. Biz de basılmamak için cehd sarf edeceğiz. Cihad müşareket ifade eden bir kelimedir. Yani karşılıklı gayret sarf etmek. Düşman neye gayret sarf ediyor? Anadolu'dan da sürsen de esir etsen diye mesela. Sen neye gayret edeceksin? Irzını, namusunu, vatanını, haysiyetini, dinini, imanını korumaya gayret sarf edeceksin. O da gayret sarf edecek. Bu cihat sözünün altında çok ince manalar var. Deniyor ki, denmek isteniyor ki, sizi şu güzel imandan ayırmak isteyen maddi manevi düşmanlar var. Bu imandan sizi ayırmak isteyen maddi ve manevi düşmanlar var. Maddi düşman malum, çepeçevre kuşatmış, silahlanıyor, hazırlanıyor, hücum edecek. Manevi düşman şeytan. Manevi düşman dünya sevgisi. Manevi düşman nefsi insanın. Nefis içimizden. İçimiz, kendimiz. Onun için cihat sarf edeceğiz. Onun için bak nefisle uğraşmaya da cihadı ekber demiş Peygamber Efendimiz. Nefisle nasıl uğraşılır? Nefis der ki sana yan gel yat. Akıl der ki hayır kalk çalış. Nefsin karşısına çıkacaksın, dinlemeyeceksin, aklın dediğini yapacaksın. Nefis sana der ki çok çalışma, bedavadan kazan. Şöyle bir kestirme yol var. Böyle yaparsan başkalarının parası cebine otomatikmen girer. Hiç zahmetsiz girer. Akıl da der ki yok, o iş haram, yasak. Bu taraftan alnının teriyle çalış. Alnının teriyle çalışıp kazandığın helal rızık sana fayda verir. Allah bereket verir. Onun hayrını görürsün, bunun hayrını görmezsin. Burada milyonlar kazanır.